złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 4 listopada, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Poważny pożar pod Gdynią, płonie zakład meblerski. Protest związkowców w Katowicach, ulicami przeszło 10 tysięcy osób. Doniesienie do prokuratury w sprawie plakatu promującego marsz 11 listopada we Wrocławiu. Duży pożar w zakładzie meblerskim w Łężycach koło Gdyni. Płonie lakiernia o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych. Przelega ona do dużo większej hali. Ogień zauważono około 17. Walczy z nim 16 zastępów ratowników, mówi Grzegorz Hinc z Wejherowskiej Straży Pożarnej. Na chwilę obecną siły i środki, które są na miejscu zdarzenia, są wystarczające. Pali się lakiernia 800 metrów kwadratowych i to dotyczy niej. Pożar został zatrzymany i nie rozprzestrzenia się dalej na większe hale, które mają powierzchnię 2000 metrów kwadratowych. W środku hali są dwa zbiorniki ropy naftowej po 1000 litrów każdy. Według wstępnych informacji w pożarze nikt nie ucierpiał. Wszystkie osoby ewakuowały się przed przyjazdem strażaków. Ponad 10 tysięcy osób protestowało w Katowicach przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim. Wcześniej ulicami miasta przeszedł Marsz Gwiaździsty. Związkowcy zwracali uwagę na niepewność miejsc pracy w górnictwie, hutnictwie, wśród kolejarzy i w branży motoryzacyjnej. W Katowicach jest Paweł Pawlica. Jak twierdzą związkowcy, problemów jest tyle, ile branż. Dlatego między innymi ich przedstawiciele wyszli dziś na ulicę Katowic. Sprzeciwiali się Zielonemu Ładowi, zwracali uwagę na brak realizacji umowy społecznej z górnikami i apelowali o tworzenie nowych miejsc pracy na Śląsku. Przed Urzędem Wojewódzkim przemawiał między innymi Dominik Kolosz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Skutek tego, że jest tak ciężko w tych wszystkich branżach, to przede wszystkim Zielony Ład, droga energia, drogie koszty funkcjonowania, kwestia nierealizacji umowy społecznej, jedna ustawa jaskółki nie czyni. To wszystko zmusiło nas do tego, żeby wejść na ulicę, na razie na Śląsku, i pokazać naszą determinację, nasze niezadowolenie. Zobaczymy, co będzie dalej. Swoje postulaty związkowcy przekazali wojewodzie śląskiemu. Na razie policja nie ma informacji o poważnych incydentach, poza odpaleniem materiałów pirotechnicznych, prac i fajerwerków. Paweł Pawlica, dziękujemy. Jasiek dla śpiocha to hasło charytatywnej aukcji, podczas której zbierane będą pieniądze dla Fundacji Ewy Błaszczyk A Kogo. Fundacja zajmuje się osobami w śpiączce. By ją wesprzeć, wylicytować można jedną z kilkudziesięciu prac przygotowanych przez polskich artystów. Jak mówiła w Trójce Ewa Błaszczyk, obrazy mają formę poszewek na poduszki. Artyści malują obrazy na ten temat, co komu przyjdzie do głowy i wyobraźni jego osobistej. Na takich kawałkach lnu, 50x50 lnu za darmo w prezencie, i potem artyści malują tam obrazy, potem to jest oprawiane w piękną ramę. Trwa już wystawa w tej chwili. Wystawę oglądać można w Bibliotece Publicznej przy ulicy Koszykowej w Warszawie. Aukcja Jaśków planowana jest pojutrze o 19. Wrocławski magistrat zawiadomił prokuraturę w związku z plakatem promującym marsz 11 listopada. Urzędnicy podkreślają, że propaguje faszyzm oraz nawołuje do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym i wyznaniowym. Elementy grafiki, w tym symbolika i styl, jednoznacznie odwołują się do III Rzeszy, mówi Tomasz Sikora z Wrocławskiego Urzędu Miasta. Grafika bezpośrednio wykorzystuje elementy pierwotnie znajdujące się na hitlerowskim plakacie propagandowym z okresu II wojny światowej autorstwa Ludwika Holweina, współpracownika Józefa Goebbelsa. To są te same symbole, treści jednoznacznie nawiązujące do propagandy nazistowskiej i ideologii nienawiści. Organizatorzy wrocławskiego Marszu Polaków odcięli się od kontrowersyjnego plakatu. Mieszkańcy dwóch wielkopolskich miast, Dolska i Trzcianki, od kilku dni mają problem z zanieczyszczoną wodą w kranach. Jutro może się wyjaśnić, czy wodociągi udało się oczyścić, a woda jest w pełni bezpieczna, relacjonuje Maciej Szefer. W Dolsku pod Śremem mieszkańcy od piątku nie mogą korzystać z miejskiej wody do innych celów niż spłukiwanie toalety. Niewykluczone, że do zanieczyszczenia wodociągu przyczyniła się awaria filtra w stacji uzdatniania. Po mieście jeżdżą beczkowozy, a lokalny wodociąg był już dezynfekowany, zapewnia burmistrz Tomasz Frąckowiak. Trwa płukanie sieci, trwa chlorowanie, w związku z tym cała masa zabiegów, które mają na celu

você tem medo. Só pensa agora em voltar. Não fala mais na porta e no anel de sapata. Tudo que você devia ser. Você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser. Mas ah, sol e chuva na sua estrada. Mas não importa, não faz mal. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser. Não importa, não faz mal. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser. Teraz jeszcze kłaniamy się 12 minut po 19, tu rotacja do 20. Będziemy rotować muzyką w programie trzecim Polskiego Radia, a to rotowanie zaczynamy podobnie jak we wczorajszym wydaniu rotacji zrobiła to Ania Lalka. No i nie jest to okazja przyjemna, bo wiąże się z informacją o śmierci Lu Borgesa, brazylijskiego kompozytora, wokalisty, instrumentalisty, przede wszystkim jednak autora piosenek. Myślę, że instytucji brazylijskiej muzyki rozrywkowej ostatniego półwiecza, nawet półwiecza z lekkim hakiem za nami. Otwarcie legendarnej płyty Cluba da Esquina, płyty fundamentalnej dla nurtu MPB, czyli muzyka popular brazilera. Tutaj w utworze Tudo que você podia ser zaśpiewał Milton Nascimento, z którym Lu Borges nagrał ten słynny album, jego pierwszą część, później nagrali jeszcze drugą. No a obok tego Lu nagrywał też swoje płyty solowe, które myślę, że dla grona wtajemniczonych są zjawiskiem kultowym. Krótko mówiąc, to jeden z tych ludzi, którzy przez ostatnie pół wieku skutecznie dowodzili, że Brazylijczycy mają jakieś lepsze sposoby na pisanie piosenek niż cała reszta świata. Sięgniemy teraz jeszcze na te 3 minuty po jego album solowy Nuvem Cigana z roku 1982. Lu Borges w rotacji Todo Prazer. Chore mais, meu amor. Vamos juntos. Claude Prazer, Lou Borgis, który zmarł przedwczoraj w wieku 72 lat. To utwór z początku lat 80. Dowód na to, że można pisać rzeczy, które są jednocześnie skomplikowane i niezwykle lekkie, przyjemne. No ale to właśnie brazylijska szkoła muzyki i pop. No a kogo ta szkoła wychowuje dzisiaj? Myślę, że to dobry pretekst, żeby zajrzeć na jakąś brazylijską płytę wydaną w roku 2025. I myślę, że to taka piosenka, której sam Lu być może by przyklasnął, a może nawet to zrobił, ale do takiej informacji nie dotarłem. Julia Mestre nazywa się ta artystka i to jest pierwszy i tytułowy utwór jednocześnie z jej tegorocznej płyty Maravillosamente. Bem, to długie słowo, tłumaczy się jako fenomenalnie, no a bem to chyba po prostu chodzi o Ewę Bem, jak zakładam. Julia Mestre w rotacji. Sofisti popowa propozycja z Brazylii z roku 2025. Maravilhosamente Bem. Tak chyba to mniej więcej się wymawia. Pani Julia Mestre trochę ładniej to zaśpiewała niż ja powiedziałem. Piękny język portugalski dziś nam zdominował początek rotacji, ale oczywiście będzie dzisiaj jeszcze sporo angielskiego i prawdopodobnie również polski. Natomiast zostaniemy jeszcze przez kilka minut w kręgu języków zachodnioromańskich. Teraz po hiszpańsku, choć artysta amerykański. Nowa propozycja Georgesa Elbrechta, który już w rotacji gościł kilkukrotnie ze swoim ostatnim wcieleniem, a jest to wcielenie, w którym ten znakomity indie rockowy producent, kompozytor, raczej znany z muzyki gitarowej, wciela się w pewien sposób w postać takiego hiszpańskojęzycznego piosenkarza. I jest w tym sporo uroku, jak zwykle w przypadku Elbrechta, dużo też muzycznej jakości. George Elbrecht teraz w rotacji Brillante Color. Creer en la luz que nos entra. Nadie le quita que un día tendrá un brillante color. Floreciera ella emitiendo lo más parecido al amor. No, trochę w tych gitarach pod koniec było słychać, że to ten sam artysta, który kilkanaście ładnych lat temu stał na czele takich projektów, jak na przykład grupa Violence. W swoim czasie jedna z ciekawszych nowojorskich grup grających taką nowofalową odmianę indie rocka. No a teraz próbuje swoich sił w tego rodzaju piosenkach śpiewanych Chyba mogę powiedzieć jego rodzimym językiem, no bo George Albrecht pochodzi z Kostaryki, tam się urodził, a od wielu lat przebywa, mieszka w Stanach Zjednoczonych, obecnie w Kalifornii, gdzie jest rozchwytywanym producentem. Wykonuje miksy, wykonuje mastering bardzo wielu płyt, a przy okazji nadal pisze piosenki i te najnowsze właśnie hiszpańskojęzyczne zgromadzą się na projekcie, który ma roboczą nazwę Galan, a może nawet nie roboczą. Galan, z tego co rozumiem, w języku hiszpańskim znaczy mniej więcej to, co przystojniak, a zatem ewidentnie jest to pewnego rodzaju wcielenie właśnie w rolę takiego hiszpańskojęzycznego piosenkarza. Dosyć zabawne, muszę przyznać, z perspektywy rozwoju postaci George'a Albrechta w ostatnich kilkunastu latach. Podryfujemy sobie z Kalifornii do Francji teraz. Laurent Oder. W zeszłym tygodniu już sięgałem po ten singiel, ale myślę, że warto do niego dziś wrócić. Yes! Love, I never asked for home. You brought into my door and dragging me out of bed. Well, I wish I had resent you more. Saved my life 3-4 times. Not that I was keeping score. Picture of Christ in the time. Out up to the shore. That's ecstasy crying on the floor, babe, baby, please. Seraphim wings, mark airport seams. God, I say you like endlessly, light endlessly shine down on me. Boiling over prints, no, there's more airspeed. Headless wrecks and careful seas. God, I swear this is all I need. Sweet shame, I mean, I would. Like, oh my God, don't we feel old? Or just like children left alone? Like, oh my God, this can't be born. Scaffolding of our own. We cross the line from time to time. Heaven and hell as fit as finding. So breathe it in and just let it in. Crush a light of solid feet. Sounds good to me, the floor in your guts and take the lead. An army stands up, sends us through the trees. Love of your life in parentheses. And the pain it breeds feels good to me. Saw the whatnot on a Sunday street. Gave a whole lot just to spend on E. God, I could've sworn this is all I need. Sweet shame, I mean, I ooh, it all starts with yes, yes, yes. Yes. Yes i Laurent Oder to nowy singiel tej wokalistki, artystki, zapowiadający album, który ukaże się gdzieś na początku przyszłego roku. Tak, to już ten moment, że nowe single zdecydowanie zapowiadają płyty, które ukażą się w przyszłym roku. Whole World as Vigil to jest tytuł, którym prawdopodobnie została ochrzczona ta właśnie płyta. A propos płyt, przed nami płyta tygodnia rotacyjna. W tym tygodniu to Iconoclasts, najnowszy, głośno dyskutowany album szwedzkiej kompozytorki, wokalistki, artystki Anny von Hauswolf. Przyznam, że mi przy pierwszym odsłuchu ten utwór najbardziej wpadł w ucho, chociaż to chyba nie jest najlepsze określenie, jeżeli chodzi o tego rodzaju muzykę. Anna von Hauswolf teraz w rotacji Stardust. maksymalne lub prawie maksymalne oceny we wszelkich możliwych recenzjach dla tej płyty. I między innymi dlatego jest to nasz album tygodnia w rotacji w tym tygodniu. Iconoclast, nowa propozycja Anny von Hauswolf, szwedzkiej artystki. Szósty jej studyjny album, pierwszy od 2020 roku, więc pół dekady przyszło czekać fanom tej artystki na nowe dzieło. Za nami Stardust, a sam album, najdłuższy w karierze, ponad godzina muzyki, ponad godzina i 10 minut nawet. Album najbardziej epicki, zarazem pod względem rozmiarów, jak i pewnej wizji brzmienia, mam wrażenie. To taki gotycki art pop, który tutaj eksploruje szwedzka artystka. Pomagają jej w tym wyśmienici goście, między innymi Iggy Pop, a także z drugiej strony Ethel Kane. Będziemy zgłębiać ten krążek po 19 w tym tygodniu, do końca tygodnia, zatem jeszcze przynajmniej dwa spotkania z nowym krążkiem Anny von Hauswolf. A przed nami jeszcze ciepły, bo wydany dziś nowy singiel projektu Drobne Niepokoje. Najświeższa przesyłka z polskiego muzycznego undergroundu, zespół Drobne Niepokoje. Bitwa Myśli to jest najnowszy singiel tej formacji, ale nie jest to pierwszy raz, kiedy Drobne Niepokoje pojawiają się na antenie Trójki, bo ubiegłoroczny singiel Przebacz, nagrany z Kubą z duetów Czasy, przynajmniej dwa albo trzy razy zdarzało mi się emitować. Świetne to było nagranie. Cieszę się, że zespół idzie za ciosem, chociaż rok po tamtym singlu i wydaje coś nowego. To Bitwa Myśli za nami, a co przed nami? Zwykle w takich sytuacjach mówię, gdyby ta rotacja odbywała się 35 lat temu, to pewnie to byłaby nasza płyta tygodnia. Tyle bowiem kończy bardzo ważny dla przełomu lat 80. i 90. album Pills and Frills and Bellyaches grupy Happy Mondays. Takiego zespołu z Manchesteru tamtych czasów. Więc z przyjemnością wracam do tej płyty, bo ona wciąż świetnie gra. Scott Cobb. Niepowtarzalny, niepodrabialny Sean Ryder i zespół, którego puls dyktował tempo na parkietach Anglii końca lat 80. Happy Mondays to chyba ich najlepszy album. Pills and Thrills and Bellyaches kończy właśnie 35 lat i z tej okazji po niego sięgnęliśmy. God's Cop to taki mój cichy faworyt w tym zestawie paru całkiem sporych przebojów, przynajmniej w skali tej muzyki i tego okresu na brytyjskiej scenie. Ale skoro powiedzieliśmy A, czyli Happy Mondays, czyli Manchester końca lat 80., początku 90., to trzeba powiedzieć też B, czyli The Stone Roses. Niech oni również mają swoje 4 minuty. Made of Stone teraz w rotacji. Made of Stone i Stone Roses ze swojego owianego legendami debiutanckiego albumu rok 1989. To już prawie na koniec rotacji. Stone Roses już nie ma, ale jest taki zespół, który wtedy także w Manchesterze się pojawił. Nadal istnieje i właśnie wydał nowy album. Ten zespół to The Charlatans. Now Everything z ich nowej płyty We Are Love. Tym się pożegnamy. Za chwilę w Trójce Serwis i Klub Trójki, a my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Ambrożewski. Dobrego wieczoru. Everything.